पहले वाला जो तृतीयांत है उसी को तानि धर्माणि से कह रहे हैं, ठीक है। यज्ञेन जो तृतीयांत है उसी को खुलासा करके कह रहे हैं, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। वो तो एक वचन में बोला, लेकिन उसको खोलेंगे तो फिर कई सारे कर्म आएंगे ना। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचनते, वे महिमाशाली ते महिमाशालिना, यहाँ ते महिमाना शब्द से देवा कह रहे हैं, ते महिमाना देवा नाकम सचनते, नाकम सम सेवनते, नाक को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। यत्र पूर्वे साध्य संति, जहां पहले ही साध्यगण पहले ही उपस्थित हैं, कहां पर, द्युलोक में। गुरुजी और देवयुग के हिसाब से, जहां पहले ही देवयुग में जिस तरह से वो मोक्ष की साधना में पहुंचे ना, तो इस समय भी जो जब भी साधना शुरू कर देंगे, कह रहे हैं कि वैसे ही देवयुग में जैसे पहुंचते हैं वैसे ही पहुंच जाएंगे। हाँ गुरुजी, यहाँ तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये जो धर्माणि नपुंसक लिंग है, क्या इससे कुछ विशेष अर्थ है? क्योंकि धर्म, यहाँ धर्माणि मतलब धर्म ही लेना चाहिए, और कुछ नपुंसक लिंग होने से विशेष अर्थ लेंगे? धर्म साधन को धर्माणि कह रहे हैं, धर्माणि कर्माणि, धर्मयुक्तानि कर्माणि। नहीं, वो धर्म शब्द एक होता है साधन के लिए होता है, तो वो नपुंसकलिंग में उभयलिंग है ना, वैसे धर्म शब्द अर्धर्च आदि में पड़ा है, अर्धर्चादया पुनसीच है। एक धर्म होता है साधन के रूप में, एक साध्य के रूप में होता है। साधन के रूप में, एक साध्य के रूप में, साधन के रूप में जो है वो नपुंसकलिंग ही होता है। क्या जी, साधन के रूप में नपुंसकलिंग और साध्य के रूप में पुल्लिंग, मतलब ये निश्चित है ऐसा? यहाँ साध्या शब्द जो है उस अर्थ में नहीं है, कर्म कारक में नहीं है, ये कर्ता कारक वाला है। साध्या, साधयन्ति ते साध्या, संतोष जी, साधयन्ति ते साध्या का क्या अर्थ होगा? कर्म कारक में करेंगे तो क्या अर्थ होगा, और जो कर्ता कारक में करेंगे तो साध्या शब्द का क्या अर्थ होगा, क्या समझे हो? हाँ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। हाँ ठीक बोल रहे हो, जिसको साधते हैं ये कर्म कारक में होगा, और जो साधा जाता है वो तो कर्म में ही आ गया, कर्ता साधा जाता है, जो साधने वाले हैं, ऐसे बोल दो, कर्ता में है जी, जो साधन करते हैं, साधन करने वाले हैं, वो साध्या कर्तिकारक में होगा, तो ये कर्ता कारक में है साध्या। बताया ना, पुल्लिंग है गुरु जी। ऐसा अगर धर्म का अर्थ जिस समय साध्य बता रहे हैं, और उस साध्य को भी अगर कर्ता कारक में बना दिया, तो फिर अंतर कहाँ रहा? वो तो साधन को ही कहेगा फिर। मैंने तो ये कहा कि धर्म शब्द दो अर्थों में होता है जी, एक लक्ष्य के रूप में और एक जो है साधन के रूप में, एक साध्य के रूप में, जैसे एक साधन, मुझे के कैसे कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे चलाना चाहिए, एक पथ के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में। गुरु जी, फिर आपने जो साध्य अर्थ किया उसको भी आपने कर्ता कारक में बताया। मैंने तो ये जो साध्य शब्द है ना, इसकी बात कही। ये जो साध्य शब्द है इसका कर्म कारक में अर्थ करेंगे तो क्या होगा, और कर्ता कारक में अर्थ इस साध्या की, या मतलब वो छोड़ दी, वो बात पूरी हो गई। वो तो बात ही छोड़ दी, अलग बात पूछी मैंने। ये जो साध्या शब्द है इसका क्या अर्थ है, कर्म कारक और कर्ता कारक, और मैंने उस पर जोर दिया कि साध्या शब्द कर्म कारक वाची नहीं है, यहाँ पर कर्ता कारक वाला है साध्य शब्द। वैसे देखने से, शब्द को देखने से ऐसा लगता है ना, तुरंत पहली नजर में ध्यान जाता है साध्य, तो वो होता है जो जिसको साधते हैं। कर्म करण भी बोल रहे हैं जी, मार्ग जो आप कह रहे थे वो कर्म में बोल रहे हैं या करण में? माने अच्छा, साध्य हाँ, वो तो फिर अधिकरण हो जाएगा जिस पर चलते हैं। अधिकरण या तो हम उसको करण के रूप में देख हाँ, करण के रूप में भी देख सकते हैं। तो साधन जो होगा वो करण के रूप में हो जाएगा जी, जिसके द्वारा हम चलते हैं। ऐसा अगर प्रयोग हो तो जी, उस अर्थ में प्रयोग हो तो जी, मार्ग के द्वारा ही चलते, विवक्षा है तो। हाँ, वो तो विवक्षा में इस रास्ते से जा रहा है। अब किस रास्ते से आए? नहीं, वो कल परसों ही हम लोग पढ़ रहे थे एक प्रयोग, काशिका में पूरा व्रजति नगर के माध्यम से जाता है, ऐसा प्रयोग प्राप्त हो रहा था। गुरु जी, ये मतलब वो तो जो धर्म के दो अर्थ बता रहे हैं आप, वहाँ तो जो साध्य है वो अलग प्रकार का है ना, उसको आप कर्ता अर्थ में नहीं कह रहे हैं? ना ना ना ना जी, उसको नहीं कह रहा हूँ मैं तो, धर्म शब्द तो जैसे जब धर्म का साध्य और साधन अर्थ लेंगे तो साध्य को किस रूप में देखेंगे? साध्य को धर्म हमारा वो जो गंतव्य कर्म रूप में, कर्म कारक में बनेगा गंतव्य, और साधन उस गंतव्य को जिससे प्राप्त जिस उपाय से उस गंतव्य को प्राप्त करते हैं तो वो मार्ग हो जाएगा। और ये वाला साध्या शब्द गुरु, ये साध्या शब्द मैंने बताया ना कर्ता कारक वाला है, केवल कर्ता कारक, केवल कर्ता जी। साध्यते अनेन करण में करेंगे, साध्य साध्यते साध्य के लिए, ना ना ना, साध्य माने साधयंती ते साध्या, ये साध्यते अनेन ऐसा करके बोल रहे हैं। नहीं, साध्या तो वही है, साधु अर्थ में जो है ना, जो साधु अर्थ में प्रयोग होता है ना वही साध्या है। ये दूसरा अनुच्छेद तानी धर्माणी, ये तो यज्ञेन से जिसको कहा है वो तानी धर्माणी प्रथमान्यासन से कह दिया, मंत्र में जो यज्ञेन शब्द से कहा है ना उसकी व्याख्या है ये मंत्र में ही, मंत्र के पद की मंत्र के द्वारा व्याख्या हो रही है जी। अयजन ता ये जो यजन है ये धर्म के रूप में आएगा, धर्म या कर्म में, ये तो यज्ञेन यज्ञम ये तो विशेषण हो गया, किस तरह से यजन किया, यज्ञेन यज्ञम अयजनता, अयजनता ये कर्म हो गया, ये जो धर्म है ऐसे जो धर्म है वो सबसे प्रथम है। या तो फिर पूरा ही ले लो, यज्ञ तो जरूर आएगा, यज्ञ की व्याख्या ही तो है धर्म, प्रथमानि धर्माणि, यज्ञ क्या है, प्रथम धर्म यजन, यजन जी, यजन धर्माणी मतलब हम कर्माणी अगर ले रहे हैं उस तरह से तो यज्ञेन यज्ञम अयजन, तो यज्ञेन यज्ञम तो ये पूरा ही ले लो, पूरा ही ले लो, पूरा तो आ जाएगा। अगर एक पे केंद्रित होना चाहे तो यजन अयजनता वाला अधिक होना चाहिए, यज्ञ के द्वारा यजन, अब वो यजन यज्ञ ही बनेगा, हालांकि ये इसमें विशेषता तो यही दिखा रहे हैं ना कि यज्ञ से यज्ञ को कर रहे हैं, यानी परोपकार भी परोपकार के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, यानी लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं, मुक्ति की दृष्टि से, यानी निस्वार्थ दृष्टि से परोपकार भी कर रहे हैं तो परोपकार के लिए, नहीं तो परोपकार अपने लिए भी होता ही है, यानी लौकिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी परोपकार किया जाता है जी, तो वो नहीं करते हैं ये देवलोक। और जब वो वाला अर्थ करें अग्नि के द्वारा, अग्नि का यजन करते हैं, जो हमारी अभिप्साग्नि है इसके द्वारा उस परमात्मा अग्नि का यजन करते हैं, तानि धर्माणि प्रथमानि, ठीक है। ये प्रथम धर्म, ये यजन जो है इच्छाओं से हम परमात्मा का के अनुसार चलते हैं, उसको प्राप्ति के लिए ही अपने कर्म करते हैं। ईश्वर प्रणिधान या तो निष्काम कर्म के रूप में आ जाएगा। मुझे परमात्मा मिले ऐसी जो तीव्र वो जो है ना अभिप्सा, उसके द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं। जो ये तीव्र चाह है हमारी अभिप्सा, सब तरफ से जो उसको पाने की इच्छा, इसके द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं। ये देवता का लक्षण भी आ गया इसमें। देवता कहते किसको हैं, देवता होते कैसे हैं, ये चीज है तो देवत्व है, ये चीज नहीं है तो देवत्व नहीं है। जी गुरु जी, इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं क्या कि एक यज्ञ हमारे अंदर चल रहा है, वैयक्तिक यज्ञ, और एक समष्टि में यज्ञ चल रहा है। जी हम बहुत सारे समष्टिगत कार्य करते हैं, तो हमारे आंतरिक जो उद्देश्य होता है हमारा वो न्यून छोटा होता है। जैसे हम सकाम कर्म करते हैं, यदि वैयक्तिक यज्ञ करेंगे हम निष्काम हो जाएंगे, और उस समष्टि के भी कार्य करेंगे तो इस व्यक्तिगत यज्ञ करेंगे निष्काम, हमारे आंतरिक जो भावनाएं हो अंदर भी वो यज्ञ चलता रहे, इस यज्ञ से मैं उस यज्ञ में आहुति जो डालूं उस यज्ञ के द्वारा ही डालूं। वो तो वहां भी कह सकते हैं। वैसे जो ये कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं ना कि लौकिक कार्य कर रहा है कोई सामाजिक, उसको करते हुए भी जो अंदर का यज्ञ कर रहा है, हाँ, वो भी एक यज्ञ है लौकिक कार्य भी जी। उसको करते हुए भी जो अंदर का यज्ञ कर रहा है जी, तो वो भी संगत हो जाएगा उसमें कोई। मैं इस आत्मयज्ञ से, मैं समष्टिगत यज्ञ में आहुति जो भी डालूं, आत्मयज्ञ से देव यज्ञ कर रहे हैं जी। आत्मयज्ञ देव यज्ञ जो शब्द है ना दो जी, तो आत्मयज्ञ से देव यज्ञ कर रहे हैं, आत्माहुति से बाह्य देवयाजी से आत्मयाजी को ज्यादा माना है। हाँ, वो तो सही है। कई बार हम बाह्य कार्य करते हुए हमारे अंदर विकार आ सकता है, अहंकार आ सकता है, स्वार्थ आ सकते हैं, तो उनको ना आने दो, आंतरिक यज्ञ भी चलता रहे मेरा और मैं उस यज्ञ को भी संपादित कर सकूं। फिर यहाँ सहयोग में तृतीया होगी, करण में नहीं, यज्ञ के साथ बाह्य यज्ञ को करते यदि साथ ले तो, नहीं तो उसके द्वारा उस बाह्य कार्यों को करते हुए हम एक तरह से अंदर का कार्य कर रहे हैं। हाँ, फिर ये अर्थ जाएगा कि बाह्य जो देव यज्ञ है उसके द्वारा उसको साधन बना लिया वो सेवा, जैसे वो होता है ना, आपने ठीक पकड़ा, यज्ञ जो पहला तृतीयांत है वो साधन बाह्य देव यज्ञ, देव यज्ञ से आत्म यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ तो सारा बाह्य यज्ञ कहा जाएगा और आत्म यज्ञ करते हैं, तो कई तरह से देख सकते हैं इसको। परमात्मा भी ऐसा ही कर रहा है, सृष्टि यज्ञ के द्वारा हाँ वो यजन कर रहा है अपना जी, अपना निस्वार्थ जो कार्य करना है वो कर रहा है। कितना भी बड़ा प्रपंच में आते हुए भी, इस कार्य को करते हुए भी, वो वास्तव में वो अपना यजन जो उद्देश्य है निस्वार्थ कर्म उसको कर रहा है। एक जगह विश्वकर्मा भोगना जो वो आया था विश्वकर्मा सूक्त, उसमें ये दिखाया था कि उसने अपनी आहुति दे दी जी। विश्वकर्मा ने आत्माहुति दे दी, अपनी आत्माहुति के द्वारा इस सृष्टि यज्ञ को किया, तब कैसे लगेगा? तब भी परमात्मा कोई कोर कसर तो छोड़ता नहीं है, जैसे कोई चित्र में बोले इसमें तो अपनी पूरी आत्मा ज्ञान लगा दी जी, पूरा जो सोच ज्ञान शक्ति जो भी था वो सारा किसने लगा दिया, तो आत्मा लगा दी हम बोलते। तो इसमें हम यज्ञेन यज्ञम दो शब्द है ना, ये जो सृष्टि यज्ञ है इसको यज्ञ के द्वारा मानी आत्म यज्ञ के द्वारा उसने अपनी आत्माहुति के द्वारा आत्माहुति दे दी परमात्मा ने, तो ये तृतीयांत जो यज्ञेन होगा वो आत्म आहुति होगा और यज्ञम मानी ये जो उन्होंने सृष्टि यज्ञ किया उस तरह। परमेश्वर क्या, हम भी ऐसे कर सकते हैं अपनी आत्माहुति के द्वारा कोई भी यज्ञ करते हैं ना, जैसे अपना पूरा जैसे डाल दिया, कोई हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें अपनी पूरी शक्ति उसमें नियोजित कर दी, कुछ छोड़ा नहीं। अग्नि पशुरासित ये जो दिया, तमालभंत तेन यजंत, अग्नि पशु यहां पर अग्नि पशु है, उसका आलभन किया, पशु का आलभन किया और उससे यजन किया। आलभन स्पर्श करने के लिए आता है या काटने के लिए आता है? वो दोनों व्याख्या होती है, पर ठीक है, युधिष्ठिर जी ने काफी किया है इसमें। जहां मकार होता है वहां तो कुछ अलग अर्थ निकलता है ना, आलंभन और आलभन। आलभनते हाँ, इसमें ये भी है ना जी कि यज्ञेन यज्ञम, ये जो पशु लिया है ना, तो पशुओं को लेकर के भी बड़े कर्म कर लेते हैं देवलोक। ये जो अग्नि पशु राशि थी, ये तृतीयांत इसका अर्थ कर रहे हैं? तृतीयांत होना चाहिए। तम आलभनता, अच्छा तम आलभनता मतलब अयजंता, तम आलभंत तेन अयजंता, तेन अयजंता, तो ये तो यज्ञेन हो गया ना जी, तेन पशुना अयजंता। तो देव लोगों की विशेषता ये होती है कि वो पशुओं को लेकर के भी यज्ञ कर लेते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं। कुछ लाक्षणिक अर्थ होने चाहिए, पशु जैसे अचरी जी तो सुनीत जी थे ना, वो लाक्षणिक कहते थे, तो शिष्यों को ही तो मानते थे जी। हाँ। शिष्य ही तो पशु हैं, हाँ। वो मतलब वो जानता नहीं है, और यूप को उन्होंने आचार्य बताया ही, यूप के उसको बांधते हैं जी, ऐसे व्याख्या की, ऐसी व्याख्या है। तो पशु तो बालक ही होता है ना जी, अज्ञ जी, वाचमते शुंधामी, ये शुंधामी शुंधामी, चक्षुस्ते शुंधामी, ये सब जो है जी। आचार्य जी यूप क्या है, आचार्य मलखम्ब जैसा, हाँ वो आचार्य को मानते हैं, आचार्य आचार्य आचार्य, उन्हीं में से ही एक होता है समिता, और समिता यज्ञ है ना वो, बिल्कुल उसमें ब्राह्मण जैसा होता ही हो कहिए, और बाकी ये जी दूसरों को बुलाया था वहां, जो क्या कहते हैं चेन्नई में गए थे हम देखने जी, मैसूर से ही, तो वो हमने ये बात पूछी थी उनसे, तो अलग से बुलाया था उन्होंने किसी हरिजन को या ऐसे किसी को, उनमें से कुछ जो मारते हैं ना, बुलाया दिखाया नहीं अंदर कुटिया में, लेकिन अलग व्यक्ति आया था एक केवल उसी के लिए, और फिर उन्होंने मारा, दिखाते नहीं, दिखाया नहीं, पहले दिखाते, दिखा देते थे, दिखाते थे, और उनको डर भी बहुत था, और जैसे आजकल वो कैमरे लगा देते हैं ना जी, गुप्त खुफिया स्पाई कैमरे बटनों में होता है और पता भी नहीं लगता है, तो हम वहां गए तो उन्होंने हमारे ऊपर के सारे कपड़े उतरवा दिए पहले वो भी ऐसे ही रहते थे, हम कटी वस्त्र में रहते हैं, ऊपर का उठा के अंदर देखने के लिए हाथों भर दिए हमारे को, गणेश जी के माध्यम से गए थे, लेकिन उन्होंने ऊपर का कुछ भी थैले सारे रखवा दिए, कुछ और कोई सामग्री अंदर लेकर के दिखा दिया, हाँ दिखाया ना, हाँ नहीं अंदर बैठ करके जो सारा करते हैं वो दिखा दिया, हाँ वो दिखाया, तो आहुति देते हैं, मार दिया था पर हम तो वहां टिकी नहीं पाए जी, हम टिकी नहीं पाए वहां पर, दुर्गंध इतनी आ रही थी ना, मांस के जलने की आती है ना, तो वो उन्होंने आहुति भी दी, हम तब तक रुके रहे वो मारे, फिर कुछ वो धुआं तो उठना ही था, धुआं वैसे ही उठता रहता है, वो दुर्गंध भी आ रही थी, तो मांस के जलने की गंध, जैसे कि अंडे पकते रहते हैं आमलेट के, और अपने को कैसा बुरा लगता है, रुक नहीं सकते, और वो बंद भी कर रखा था उन्होंने चारों तरफ से, कोई देखे नहीं घास फूस से, तो वो धुआं वहीं था, आंखें में पानी आ रहा, धुआं इतना उसमें बैठे थे, अब वो गंध भी हो गई तो वो भर गई सारी वहां पर फिर हमारे वैसे कुछ ने, फिर अगले दिन तो हम गए नहीं उसी समय बीच में, वहां से वो देख के बाहर आ गए बस, फिर बीच में ही छोड़ करके आ गए, उसका मुंह नाक बंद कर लेते हैं, आवाज नहीं आने देते, वो नहीं आवाज नहीं आने देते, हैं बकरा था, बकरी बकरा था, वो बंधा हुआ था कोने में, बांधते हैं ना वहां पर उसको, पीपल के पत्ते खिलाते हैं, चराते हैं, वो सब कुछ होता है, कुटिया एक रहती है, अच्छी तरह बांधते हैं, पूजा करते हैं उसकी मंत्रों से, फिर ले जाते हैं, सब करते हैं, प्रतीक ही था ये तो, कोई अच्छा जी, इसका आधार क्या है जो ये परंपरा शास्त्र, ये सारे शास्त्र हैं ना, इन सब में स्पष्ट लिखे हुए हैं, शब्द देखो तो सारे स्पष्ट लिखे हुए हैं। आप मीमांसा पढ़ो तो भी, और अरविंद ने कहा है या कौन किसने कहा है कि आत्मा निकल गई और वो रह गया, शरीर शरीर रह गया ब्राह्मण ग्रंथों के इस क्रियाकांड में। ब्राह्मण ग्रंथ, श्रोत्र ग्रंथ, मीमांसा, शावर भाष्य भरा पड़ा है तो जगह जगह। अगर एक बैंगलोर से एक विद्वान से सुना, अयम उक्ता पशु स्वर्गाय उपक्रम है, अयम पशु उक्ता स्वर्गाय उपक्रम है। वो तो सही है, प्रत्येक ब्रह्मचारी तो स्वर्ग में ही पहुंच जाता है ना जब आचार्य के साथ बंध जाता है। आपकी व्याख्या है, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, उनकी क्या, उनका क्या तात्पर्य था इस वाक्य से? ये वाक्य ये था, वाक्य का तात्पर्य ये था, अगर पशु की जो बलि दी वो पशु स्वर्ग में चला जाता है। हाँ वो तो है ना, वो तो महर्षि ने सत्यत प्रकाश में यही लेकर के तो किया है खंडन इसका, वो पशु जाता है यही उनका कहना है। ये तो ये कोई नहीं, वो मतलब सभी कहते हैं तो पशु ही तो जाएगा जो ब्रह्मचारी बांधेंगे। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, ये उस पशु नहीं, मैं वैसे कर रहा हूँ। हाँ। उसको वो ये समाधान ये है कि भाई आप हिंसा कर रहे हो उसकी, बोले हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, इसको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं, स्वर्ग में पहुंचा, इसके हित के लिए कर रहे हैं। चारवाक इसीलिए तो कहा था तुम्हारे बाप को भी। चारवाक ने कहा, वो भी लोग भी कहते हैं। हाँ ब्राह्मणों के इनके लिए महर्षि ने भी लिखा है ना, तो इसके खंडन वसवो यद विवसते सर्वम। वसव का अर्थ है जो सारे तीनों जगत, सर्वम जगत, सारे जगत को जिसने आच्छादित किया हुआ है, इसलिए उसको वसु कहते हैं, किरणों के द्वारा। तो वसव है किरणे हैं, यद विवसते सर्वम, जो कि सबको आच्छादित किया हुआ है। अग्निर वसुभिर वासव इति समाख्या तस्मात पृथ्वी स्थाना, इंद्रो वसुभिर वासव इति समाख्या तस्मात मध्य स्थाना, वसव आदित्य रश्मयो विवासना तस्मात द्युस्थाना, तेषां एषा भवति, द्युस्थान वाले की ये ऋचा है। यहां पर ये दिखाया अग्नि भी वसु है, अग्निर वसु भी वासवा, वसुओं के साथ अग्नि वासव है, इति समाख्या, ये समाख्या है। क्या समाख्या है? अग्नि वसुओं के साथ वासव है, वसु गण में रहने वाली, वसु गण का एक भाग है ना, वसु से संबंधित है, वसुओं के साथ अग्नि को वासव कहते हैं। तो ये पृथ्वी स्थानीय है, अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय हो गई वसुओं के साथ। तो और ये इंद्र वसु भी है, ये इंद्र वसुओं के साथ वसुगणी है, तो ये वासव हो गया मध्य स्थानीय, वसव मध्यम स्थानीय हो गया। इंद्रो वसुभिर वासव, वसुओं के साथ इंद्र वासव है, ऐसा समाख्या है, ऐसी प्रसिद्धि है, समाख्या है ऐसी प्रसिद्धि है। तो मध्यम स्थान हो गया। वसव आदित्य रश्मय, वसव शब्द से आदित्य रश्मियां लेंगे, विवासनात मान ये रश्मियां अंधकार को विवासित करती हैं, निर्वासित करती हैं, भगा देती हैं। वासव शब्द का क्या अर्थ है? वसु संबंधी वासव, तो अग्नि वसुओं के साथ होने से वासव, वासव है, वसु से संबंधित कहलाता है। और इंद्र भी वासव कहलाता है वसु संबंधित होने से, इसलिए वो मध्यम स्थानीय है। वसु आठ वसु होते हैं ना, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश नक्षत्र चंद्र तारागण, नक्षत्र नक्षत्र में जो तारागण आएंगे, नक्षत्र देव और चंद्रमा, इंद्र कहा इसमें आया? नहीं आठ वसु। हाँ ये हैं, चंद्रमणि जी ने दिए ना। तो ये वासव हो गया ना, इंद्र भी हो गया वासव, और आदित्य रश्मियां भी वासव हो गई, और अग्नि भी वासव होगी, ठीक हो गया। है जी, तेज नहीं, वसु आठ होते हैं ना, तो वसु से संबंधित है, अग्नि वसु से संबंधित है, इंद्र वसु से संबंध आदित्य, रश्मियां आठ होते हैं, आठ में ये भी आ रहे हैं ना, अग्नि इंद्र और आदित्य रश्मियां, हाँ हाँ वायु आया ना। और ऐसा कह के गुरुजी ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से वसु देवता जो है वो तीनों स्थानों वाले हो गए? मतलब कोई कुछ यहाँ वाले, कुछ यहाँ है, कुछ मध्यम स्थानीय, कुछ द्विलोक स्थानीय, क्योंकि अग्नि को वासव कहा जा रहा है तो वसु जो है वो पृथ्वी स्थानीय हो गए, इंद्र को वासव कहा जा रहा है तो वसु स्थानीय हो गए, वसु का ही रूप है वो, और आदित्य रश्मियां भी वसु का ही रूप है, वो द्विलोक स्थानीय है। इन आठ में से कुछ अलग अलग स्थानों में है, हाँ, सब सब में नहीं, सब सब में जी ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसमें अग्नि और पृथ्वी, ये पृथ्वी स्थानीय हो गए, हाँ अग्नि, गुरु जी ये बहुवचन में दिया इन्होंने सामान्य करके, तस्मात पृथ्वी स्थान वसव, जो जो संभव होंगे वो ले लेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? तस्मात पृथ्वी स्थान, तस्मात स्थान, हाँ जो जो संभव है। तो अग्नि और पृथ्वी तो पृथ्वी स्थानीय हो गए, जल भी, जल दोनों जगह, जल भी, जल इसमें नहीं दिया इन्होंने, पृथ्वी आप क्या क्या है, अग्नि पृथ्वी फिर वायु अंतरिक्ष, वायु और अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष स्थानीय हो गए, आदित्य द्यौ ये द्यु स्थानीय हो गए, चंद्रमा नक्षत्र ये भी द्यु स्थानीय होंगे जी, फिर दो दो का जोड़ा बनाए, दो दो का नहीं जी, हाँ दो दो और फिर चार, दो दो का जोड़ा बनाए ना, चार है, अग्नि पृथ्वी स्थानीय आपने कहा, वायु अंतरिक्ष स्थानीय, दो जोड़ा हो गया जी, फिर एक जोड़ा हो गया आदित्य द्यौ, देव और एक जोड़ा हो गया चंद्रमा और नक्षत्र, हाँ तो चंद्रमा नक्षत्र को किस में रखेंगे, ऐसे तो पर ये जोड़ा तो बनाया इन्होंने, जोड़ा तो बन गया मान लीजिए, लेकिन ये अंत के जो चार हैं ये द्विलोक के माने जाएंगे, चंद्रमा अंतिम में जो चार है, आदित्य देव चंद्रमा और नक्षत्र, ये देव स्थानीय मान गए, और तो कहाँ रखेंगे हम चंद्रमा, और चंद्रमा को ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रकाशशील है, इसलिए इसलिए वही द्यू में ही जाएगा जी। अभी सुगा वो देवा ये ऋचा, ये बहुचनांत पढ़े वैसे इन्होंने ध्यान दिलाया, पृथ्वी स्थाना, मध्यम स्थाना और द्यू स्थाना, ये तो बहुचनांत है, रश्मियां तो है ही, और इनको, इनको सबकी दृष्टि से ना ये आठ जो है ये यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, कुछ कुछ हो सकता है, वायु अंतरिक्ष आदित्य देव कुछ कुछ रहे हैं, सारे सारे जगत को आच्छादित किया हुआ है, इसलिए इनको अध्याहार होगा ना, तस्मान पृथ्वी स्थानाः वसवः, पृथ्वी स्थानम येषां ते पृथ्वी स्थानाः वसवः, वसवः मध्यस्थानाः वसवः, द्युस्थानाः वसवः, वसवः ये एक वचन है, एक वचन, एक वचन, तो आगे बढ़ते हैं, मंत्र का अर्थ कर रहा हूं, देवा सुगा वो देवा सुपथा अकर्म या आजग्मु सवनमिदम जुषाण जक्षिवांसा पपिवांसश्च विश्वे अस्ते धत्त वसवो वसुनि, सुगा माने सु आगमनानी वो देवा सुपथानी, सुपथा का अर्थ सुपथानी अकर्म, हे देवो हे सूर्य रश्मियो ये इदम सवनम जुषाणा, इसमें आया ना सवनम जुषाणा, सवनम इदम जुषाणा ये जो तुम, इदम सवनम जुषाणा इस हमारे सवन का सेवन करते हुए आजग्मु आए हो, आते हो, आगच्छन्त, ये शब्द बहुवचनांत है यहां पर, यह नहीं है ये, एचो यवा यावा होकर यकार का लोप हो रहा है, ये जो तुम इदम सवनम हमारे इस यज्ञ का या इस सवन का सेवन करते हुए यहां पहुंचे हो, जो तुम हे रश्मियों जो तुम हमारे यज्ञ का सेवन करते हुए यहां आए हो, वह सुगा सुपथा अकर्म, वह तुम्हारे लिए सुगा इसलिए हमने क्या कर दिया, सुआगमनानी वो देवा सुपथानी अकर्म, हमने ऐसा बना लिया अपने घर को कि तुम हमारे घरों में भी घुस सको, माने ऐसा आवास बनाने चाहिए जैसे कि किरणें सूर्य की किरणें अंदर आए। तो सुगा वो देवा सुपथा अकर्म, सुगा मानी आसानी से आने योग्य, वह मानी तुम्हारा, हम जैसे घर में वो करते हैं ना यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं तो ये हवियां खाती हैं, अमीवास बहुवचन पर आ जाओ, देव पत्नियां देवानाम पत्नियां देवताओं की पत्नियां हैं ये, रक्षक और पालक है ना, उनको देव पत्नी कह रहे हैं। अब ऐसे जमा दिए हैं शब्द कि ये किरणों में भी आएगा पत्नियों पर भी। नाम पत्निया जननाय वाज साताये अन्न सननाय, वाज साती के लिए और अपत्य जनन के लिए, संतान प्रजनन के लिए और अन्न सनन के लिए, अन्न प्राप्ति के लिए, ये जो देव प्रथमार्थ में द्वितीय बता रहे हैं, देवा नाम पत्नी, देवानाम पत्नी उशति अवंतु नः, देवों की जो ये पत्नियां हैं उशति चाहती हुई, चार्जर में लगा दे चार्ज देवानाम पत्नी उशति ही उशत्यः चाहती हुई, प्रथमा के अर्थ में द्वितीय, प्रथमा बहुजनान तो है पर यहाँ व्याख्याकार प्रथमा के अर्थ में, हवियों को चाहती हुई देवों की पत्नियां न है हमारी रक्षा के, या तो प्रथमांति लगेगा अर्थ है, हाँ तो हवियों को चाहती हुई देवों की पत्नियां उशति उशत्यह, हवियों को चाहती हुई ये देवों की पत्नियां रश्मिया जो है ना वो हमारी रक्षा करें और हमारे अपत्य जनन के लिए नह नह अपत्य जननाय, हमारे अपत्य जनन के लिए और अन्न लाभ के लिए रक्षा करें। तो ये सूर्य किरणों का ये भी काम बता दिया, अपत्य जनन और अन्न लाभ, सूर्य की किरणें अपत्य जनन के लिए क्यों, हमारे शरीर में कुछ ऐसा सूर्य किरणों से प्राप्त होता है जिससे कि वो सामर्थ्य आता है, क्यों सर जी विज्ञान की बात, कुछ अपत्य जननाय वाज साताये प्रावंतु रक्षा करें, या पार्थिवासा या अपाम अपि व्रते, जो या पार्थिवासा तुम्हें जो पार्थिवासा और या अपाम अपि व्रते जल के कर्म में स्थित हैं, अपाम अपिकर्मणि, जलों के भी कर्म में व्रते का अर्थ है कर्म, अपाम अपि जलों के भी, अपि शब्द है ना ये या और कुछ है, अपाम अपि अपि हाँ, तो अपाम च जलों के कर्म में स्थित है। तासु हवा देवी भी आदर से बुलाने योग्य जो देवियां हैं, न शर्म यच्छत है हमारे प्रदान करें, शर्म मानी सुख, सुहवा आसानी से बुलाने योग्य है, ये कभी भी अपना द्वार उद्घाटक करो और तुरंत अंदर आ जाती है, आसानी से बुलाने योग्य बता दिया। लोप तो इसमें तो क्या बनेगा जी, ये तुझी बने। शब्द बनेगा चतुर्थी में, तुझे तुझे जनन अपत्य जनन, अपत्य जनन अर्थ लिया, अपत्यस्य जननम, ये तो आप तुझी शब्द बना रहे ना यहाँ, तुझी बना रहा हूँ फिर उसका चतुर्थी, चतुर्थी में अपत्य का जनन, या पार्थिवासा जो पृथ्वी में और जो जल के कर्म में नियुक्त हैं, ये किरणें जो है जल कर्म में भी तो नियुक्त हैं, इनकी ड्यूटी जल को ऊपर ले जाने में और वापस भेजने में भी तो नियुक्त हैं ये, तो अपाम अपि कर्मणि व्रते, यहां पर व्रते का अर्थ है पहले कर्मणि दे दिया फिर व्रते दे दिया, पहले व्रते देना था फिर कर्मणि देना था, ऐसा दिया पुस्तकों में, ऐसा एक दिया बार बंद करके वॉइस रिकॉर्डर को पूरा बंद करके, रोक के बंद करके फिर चला करके एक बार कर ले अगर समस्या है तो, व्रते कर्मणि ऐसा ही दिया है गुरुजी, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी पुस्तक में ना कर्मणि व्रते ऐसा दे रखा है, कर्मणि बाद में देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ व्रते कर्मणि है चंद इसमें तो गुरु जी, अजमेर वाली पुस्तक में भी और स्कंद स्वामी जी का भी, ठीक है ये तो अच्छा है फिर तो, अपाम अपि व्रते कर्मणि तानो देवी सुहवा शर्म यच्छते, वे देवियां हमें सुहवा हैं, वे इसमें आगे पीछे में क्या दिक्कत हो रही थी अगर कर्मणि को पहले ले तो, मैं ऐसे इनकी शैली ऐसी है ना, पहले मूल मंत्र के शब्द को देते हैं फिर अर्थ देते हैं ना, चंद्रमणि जी वाली बुक में भी ऐसे ही व्रते कर्मणि, तासाम ऐशा परा भवति, देव पत्नियों की एक ऋचा और है, अब उतग्ना व्यंतु देव पत्नी इंद्राणी अग्नाई अश्विनी राट, दूसरी तरफ तो आसानी से घट रहा है ये जी। देव उसती देव पत्नी, ये जो कामना करने वाली जो दिव्य शक्तियां है ना जी, देवों की जो विभिन्न शक्तियां हैं उनको पत्नी कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रमों को समझाना के लिए बड़ा अच्छा है ये कि ये जो देवियां होती हैं ये वो होती हैं शक्तियां होती हैं, तो शक्तियां बन करके इनको अपने पतियों को सहयोग करना, देवा नाम पत्नियां उषत्यो अवंतु, ये जो देवताओं की पत्नियां शक्तियां हैं ना, कामना करती हुई हमारी रक्षा करें और हमारे जीवन को, हमारे जीवन में तुजय वाज सातय माने विज्ञान को पैदा करने के लिए और ज्ञान संतति को आगे आगे बढ़ाने के लिए हमारी रक्षा करें ये देवों की शक्तियां, माप या पार्थिवासा या अपाम अपि, और जो ये इस पृथ्वीस्थ देव शक्तियां हैं और अंतरिक्षस्थ जो देव शक्तियां हैं, हमारे हृदय में जो देव शक्तियां हैं, सुहवा शर्म यच्छते, आसानी से बुलाने योग्य हैं ये देव शक्तियां, शर्म यच्छते हमें सुख देवे कल्याण दे, शक्ति से डर भी लगता है ना तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। हाँ जी, ये मंत्र उतक गना, उतक का अर्थ है अपी, 46 आगे पीछे हैं दो मंत्र। उत पहला मंत्र बोल करके उतक गना व्यंतु, उत मानी और, गना व्यंतु देव पत्निया। नहीं, शक्ति से तो डर ही लगता है ना, देवी शक्ति है तो देवों की शक्ति इसलिए असुरों की नहीं। पति लोग डरते हैं ना पत्नी से, सबसे ज्यादा पति से ही डरते हैं पुरुष लोग। तो बाहर शेर रहते हैं, घर के अंदर बिल्ली बन के रहते हैं, ऐसा कहते हैं। कहते हैं मतलब जी ऐसा होता है ना बहुत जी, घर में कुछ बोल ही नहीं सकते, पर जो तंग करते हैं वो फिर अच्छी मरम्मत करते हैं। अब शक्ति शक्ति के आगे तो झुकना ही पड़ता है जी, फिर भी आखिरी में तो झुकना ही पड़ता है। वो अलग हो गया फिर, वो तो वैसा वैदिक व्यवहार नहीं है, वैदिक व्यवहार के अनुकूल इसके अनुसार तो शक्ति होना चाहिए, ऐसे शक्तियां ही है वो। एक एक गीत भी चलता है जी, वो कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, एक फिल्मी गीत है जो महिलाओं से संबंधित, एक महिलाओं की तरफ से गाया हुआ है वो। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी, एक बार बार बताना पड़ रहा है वो तो महिलाएं ही बोल उनके स्वाभिमान को जगाना पड़ता है ना, क्योंकि इसलिए क्योंकि आज विपर्य मानने लग गए लोग बात, उसको वापस तस्मिन तत् लाने के लिए ये जी किया जाए। अपिच इंद्रपत्नी, ये जो इंद्रपत्नी है ये इंद्राणी देव पत्नी, इंद्राणी अग्नाई, अग्नि की पत्नी अग्नाई, अग्नि की शक्ति, इंद्र की शक्ति, और अश्विनी, अश्विनो पत्नी राट राजते है, मानी ये इंद्र की पत्नी, अग्नि की पत्नी, अश्वियों की पत्नी, तेजस्विनी देव पत्नी, राट गना, ये सब देव पत्नियां, दैवी शक्तियां। पालक जो स्त्रियां हैं व्यंतु, हवियों की कामना करें, व्यंतु शब्द का अर्थ है हवियों की कामना करें, ये देव पत्नियां हवियों की कामना करें। आगे कहा आरोदसी वरुणानी शृणोतु, रोदसी रुद्रस्य पत्नी, रोदसी उस अर्थ में नहीं है जो रोदसी आता है द्यावा पृथ्वी, रुद्र की पत्नी, वरुणानी वरुण की पत्नी, शृणोतु व्यंतु, व्यंतु देव्यः कामयन्ताम्, व्यंतु का अर्थ खोला, व्यंतु देवी कामयन्ताम्, यह ऋतु कालो जाया नाम, यह ऋतु कालो जाया नाम समाप्त करने के लिए कह दिया है जी, नहीं नहीं व्यंतु देव्या का अर्थ खोला, व्यंतु मानी कामयंताम, व्यंतु का अर्थ खोला है कामयंताम, रुद्र की पत्नी वरुण की पत्नी, हमारे वचन को सुने, आ का संबंध श्रेणोतु के साथ लगेगा, सुने, यह जो जनी नाम, जनी शब्द उसके लिए आता है ना, जनी कितनी जनी आई है, यह जनी नाम जाया का ऋतु, जने भी बोलते हैं हरियाणा क्यों, सभी जगह बोलते हैं, हिंदी में तो कितने जने आए, हालांकि जनियों का तो हरियाणा में और इधर ही बोला जाता है। तो यह ऋतु काल है जनी नाम जाया नाम, ये सब देवियां क्या करें, यह ऋतु कालो जाया नाम, व्यंतु देव्या कामयंताम, ये देव पत्नियां कामना करें। तो ये ना व्यंतु ऐसे कर दिया गुरु जी इन्होंने, चंद्रमणि जी ने, तो देव पत्नी ही ना व्यंतु, ये जो सारी देव पत्नियां हैं ये वेदों को पूर्णतया जाने, ज्ञा वाग में पढ़ा हुआ है ना, वाग नाम में वो क्या स्त्रियां भी होती है गुरुजी और वांग नाम में वांग नाम में पढ़ा हुआ एक ना तो देव पत्नियां तो ये वो पूर्ण रूपेण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें अपने वो चंद्रमणि जी बिल्कुल उसमें स्वच्छंद विहरण करते हैं उसमें वो नहीं बंधन में नहीं रहते कि ये अर्थ करना है द्यूलोक का अर्थ करना है या अंतरिक्ष लोक का मंत्र है तो अंतरिक्ष लोक का अर्थ करना है ये जो निरुक्त की व्याख्या चल रही है ना ओम गुरु जी आप तो शक्ति रूप में ऐसे वर्णन किया मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है अंततो गत्वा ये जो है गुरु जी ये पुरुषों के साथ मिलने पर ही इनका अस्तित्व है जैसे इंद्राणी इंद्राणी यूं अपने आप एक शब्द तो है बिल्कुल 100% जी पुरुष के बिना प्रकृति का क्या अस्तित्व है कुछ नहीं नहीं इसको इसको दूसरे ढंग से भी तो ये तो एक पक्षी बात हो गई जी कि पुरुष जो दिखाई दे रहा है ना जी जो जिसके बल पर कूद रहा है वो समझ रहा है उसके पीछे ही शक्ति है जी उसके बिना वो कर नहीं सकता बिल्कुल ये मतलब पुरुष पर पूरक है उसके बिना वो अधूरा है उसके बिना वो लगड़ा भी नहीं मान सकते हाँ बिल्कुल लगड़ा भी नहीं मान सकते पूरे है ही नहीं मानेंगे पुरुष का क्या लगड़ा है वास्तव में वैसे व्याख्या तो नहीं जा रही बिना शरीर के हम क्या कर सकते हैं आत्मा क्या कर सकती है प्रकृति के बिना आत्मा क्या कर सकती है मुझे डर लगने लगा आज आपका भी चश्मा यहाँ तक आ जाता कल गिर ना हाँ बस ऐसे ही होता क्या करें नहीं आप कभी देख ना पाए इस बात का यार जो प्रवर्तक है आप क्या कहते हैं श्रवणानंद का लाभ लेंगे अभी बोल रहे सोमवार व्रत रखा था सोमवार व्रत रखा आपको चलना यह भी बद्धावस्था रहेगा यह आत्मा बद्धावस्था आपके साथ चर्चा कर मैं ये कह रहा था ब्रह्मा जी यह आत्मा बद्धावस्था शोभनवाची माने तो सुस्तित सुस्तुतियां अर्थ निकलेगा अति का अर्थ जो है अतिस्तवन का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन पर एक अर्थ होता है सुस्तुतियां तो उन्होंने कहा अपि वा संप्रत्यय स्यात् महाभाग्यात् देवताया देवता के महाभाग्यशाली होने से वो अति स्तुति नहीं है वो स्तुति ही है सही सही स्तुति है अच्छी स्तुति है वो पहली पंक्ति में तो था अतिमा अतिस्तुतया इत्याचक्षते पहले जो ताह पूर्वम व्याख्याता स्तुतया कर्माधिकार निरता याश्च पुनः स्व कर्माधिकार अतिक्रमेण स्व गुणातिशयन वर्तन्ते ता उपप्रदर्शनीय माने ये जो आगे दी जाने वाली स्तुतियां हैं वो अति स्तवन नाम से कहा जाता है विद्वान लोगों के द्वारा, मानी इनको अति स्तुति नाम दिया है आगे जो ये स्तुतियां आ रही हैं। अपिवा संप्रत्यय स्यात् या फिर देवता के महाभाग्यशाली होने से महान ऐश्वर्य के कारण संप्रत्यय उनका संप्रत्यय ही है। गुरुजी स्कंद स्वामी जी ने यहाँ पे भूमिका के रूप में लिखा है यथा प्रतिज्ञातम समामनायो व्याख्यातः इदानीं पूर्वाचार्याणां मतानुवृत्ति तत्परतया अथेमा अतिस्तुतयः इत्याचक्षते स्वमतमाह अपिवा संप्रत्यय एव स्यात्। तो इस तरह से तो अगर पूर्वाचार्य का मत ले रहे हैं तो अति शब्द फिर वो अतिशोक्ति वाले ही अर्थ में जाएगा ना गुरु जी। पहले वाला जी, पहले वाला तो मैं यही तो कह रहा था, दो अर्थ हैं, एक तो अति संयुक्ति में वर्णन है या तो फिर सुंदर स्तुतियां, पर फिर अगर इसको पूर्व पूर्वाचार्य के मत को दे करके फिर अपना मत दे रहे हैं तो कुछ भेद होगा तभी बोलेंगे ना गुरु जी। तो फिर वो अति वाला अर्थ अतिशोक्ति अर्थ में जाएगा प्रथम। अतिस्तुतया दुर्गाचार्य जी ने यहां पर ये लिखा है अथ इत्यम आदि वक्तुम प्रकृत शेषम अनुवर्तते किम चात्र प्रकृतम अथ स्तुति लक्ष्म्या देवता लक्षणा। अच्छा लक्षा, स्तुति लक्षा देवता, देवता जो है उसका परिभाषा यह है कि स्तुति लक्षा देवता जो होती है वो स्तुति के द्वारा लक्षित होती है। स्तुति लक्षा देवता यत काम ऋषि यश्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते इत्यत्र ता स्तुतया कर्माधिकार निरता। वे स्तुतियां जो है कर्माधिकार निरत है, मानी कर्म के आधार पर स्तुतियां होती है ना। स्वकर्माधिकार अतिक्रमेण स्वगुण अतिशयन च या ता उप प्रदर्श्य, उनको अब दिखाना है। मानी वे स्तुतियां जो है कर्माधिकार निरुत है निरत है। स्तुति लक्षा ही देवता, एक शब्द इन्होंने लिखा है बड़ा सुंदर, स्तुति लक्षा ही देवता। इसका अर्थ ये होगा कि देवता जो होता है स्तुति से लक्ष्य होता है, स्तुति लक्षा ही देवता। स्तुति से लक्षणीय है देवता, देवता स्त्रीलिंग है, इसलिए हिंदी में देवता को पुल्लिंग बोलते हैं पर संस्कृत में स्तुति लक्षा देवता। क्या मतलब हुआ तो इसका? स्तुति से देवता को लक्षित करते हैं ना। यत काम ऋषि यश्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंते याते या वो एक ऋक्वान सर्वानुक्रमणी का वाक्य बोल रहे थे ना, याते नुच्यते या तेन उच्यते सा देवता यस्य वाक्यम स ऋषि, जो जिसका वाक्य होता है वो तो ऋषि होता है। नहीं या तेन उच्यते उस ऋचा के द्वारा, जो ऋचा या उस ऋषि के द्वारा, उस ऋषि तेन ऋषि या उच्यते। हाँ देवता का लक्षण है ना गुरु जी, स्तुति लक्षा, या इसी को स्कंद स्वामी जी ने स्तुति लक्षणा लिखा है, स्तुति लक्षणा देवता इति देवता लक्षण। स्तुति लक्षा बोलो या स्तुति लक्षणा, स्तुति लक्षण है जिसका ऐसी देव ऐसा देवता होता है, देवता ऐसी होती है। तो ये देवता का लक्षण बन गया ये शब्द स्तुति लक्षण। स्तुत्या स्तुत्या लक्षा स्तुति लक्षा, लक्षा का मतलब लक्षणीय, लक्षण करने योग्य, लक्षित करने योग्य, लक्षित करने योग्य। स्तुति लक्षणा में तो वैसा ही करना पड़ेगा, स्तुति है लक्षण जिसका। तो या ता स्तुतया जो पहले स्तुतियां हो चुकी ना दैवत कांड में कर्म के अनुसार वो कर्माधिकार निरता, उनका जो जो कर्म था उसके आधार पर वे स्तुतियां की गई। कर्माधिकार निरता अभुवंता स्तुतया, तापूर्व व्याख्या स्तुतया कर्माधिकार निरता याश्च पुनः स्वकर्माधिकार अतिक्रमेण स्वगुण अतिशयन वर्तन्ते। अब आगे जो उनका जो अधिकार है उसका अतिक्रम करके जो स्थिति है, मानी अति शब्द अतिशयोक्ति अर्थ में है दिखा रहे, स्वकर्माधिकार अतिक्रमेण स्वगुण अतिशयन या ता उप प्रदर्शा संति, तो ये तदर्थम विशेषता अधिकार वचनम अतिथि इमा, ये आगे वाली अति स्तुतियां हैं। ये तो है अन्य आचार्यों का मत, लेकिन यास्क स्वयं कह रहे हैं अपिवा संप्रत्यय स्यात् महाभाग्या देवताया, देवता के महाभाग्यशाली होने के कारण इसको हम संप्रत्यय, संप्रत्यय शब्द का अर्थ है कि इसको देवता समानमेव नहीं अतय अतिशयो नाम देवताया स्तुतेर अस्ति, देवता की स्तुति का अतिशय हो ही नहीं सकता है, वो तो इतना महिमाशाली है जितना भी कहोगे कम ही रहेगा, जितना भी उसके अनतिरिक्ता एव संप्रत्यय समा एव वर्तते स्तुति अनतिरिक्ता एव वर्तते, समानमेव देवता के स्टेटस के अनुरूप ही है, देवता के गौरव के अनुरूप ही है, संप्रत्यय शब्द का अर्थ ये निकलेगा, संप्रत्यय देवता के गौरवानुरूप है उसकी स्तुति अधिक नहीं है। पहले वाक्य में तो अति स्तुति महाभाग्या देवतायाः न गुणानां विभूतेर यत्तास्ति देवतायाः न गुणानां विभूतेः यत्तास्ति देवतायाः, गुणों की देवता के गुणों की जो विभूति है उसकी कोई यत्ता ही नहीं है, इसलिए वो सम्यक स्तुति ही है। हाँ, संप्रत्यय एव स्यात्। तो इसको जो है दैवत कांड में आचार्य ने मंत्रों में अधिदैवत अर्थ दिए थे ना, देवता को निमित्त करके, तो अब सभी वेदों और शास्त्रों का परिवसान जो है परमात्मा में है, तो आचार्य दिग्दर्शन के रूप में अति स्तुतियां का दिग्दर्शन करा रहे हैं। सो अग्नि में प्रथमम आह, सबसे पहले अग्नि को दिखा रहे हैं। इसको परिशिष्ट के रूप में ही मानते हैं, परिशिष्ट मानेंगे या इसी का अध्याय माने, ये जो अभी चल रहा है परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परिशिष्ट है तो यूं 13वां 14वां अध्याय अगर मानेंगे तो फिर तो परिशिष्ट की तरह तो नहीं कहें, परिशिष्ट में तो फिर वो अध्याय की संख्या से अलग चला जाता है, ऐसा शैली देखी जाती है, और इसको अध्याय के रूप में ले रहे हैं तो 13वां 14वां या केवल 13वां, इन्होंने तो परिशिष्टम भी दे दिया और अध्याय भी दे दिया। वैसे तो गुरु जी परिशिष्ट का क्या होता है, कुछ गुरु जी इसको प्रक्षिप्त नहीं मानते, नहीं मानते, ऐसा मानते यास्काचार्य का जोड़ दिया अग्नि में प्रथम आह, अग्नि और वरुण का मंत्र है, एक एक देखिए, त्वम अग्ने द्युभिः त्वम सुसुक्षणी इति यथा तस्मिन् सूक्ते, जैसे इस अग्नि सूक्त में त्वम अग्ने द्युभिः इत्यादि में अग्नि स्वरूप परमेश्वर का प्रतिपादन किया है। प्रथमम अग्निमेव आह, सबसे पहले अग्नि की ही अति स्तुति, नहि त्वदारे वरुण रूप परमेश्वर की स्तुति की है, नहि त्वदारे निमिषस्त नेशे इति वरुणस्य, तो इसमें ये मंत्र दे रहे हैं पूरा पूरा, त्वम अग्ने, पहले तो एक एक पंक्ति दे दी, जैसे इस अग्नि सूक्त में त्वम अग्ने द्युभिः त्वम सुसूक्ष्णी, इस मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है और न त्वदारे वरुण की स्तुति की गई है, अब उस मंत्र को दे रहे हैं त्वम अग्ने द्युभिः त्वम सुसूक्ष्णी त्वमद्भ्यस्त्वमस्मनस्परी, है दे रखा है, अच्छा चलो व्याख्या कर ले लो, त्वम वनेभ्यस्त्वम औषधिभ्या, वो जो छोटा सा टुकड़ा दिया था ना उसकी व्याख्या, त्वम नृणाम नृपते जायसे शुचि, मंत्र जो है सरलीय, अग्नि हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर त्वम द्युभि, तू दिनों से जाय से मानी प्रकट हो रहा है, दिनों के द्वारा तू प्रकट हो रहा है, दिन के रूप में तू ही प्रकट हो रहा है। तुम द्युभिस जायसे त्वम आशुसुक्षणी, आशुसुक्षणी अग्नि को कहते हैं, तू अग्नि के रूप में प्रकट हो रहा है, त्वम अद्भ्या जलों के रूप में तू ही प्रकट हो रहा है, त्वम अश्मना परी पत्थर हीरे जवाहरात के रूप में भी तू ही पत्थर, वो ये जो अश्मन शब्द जितने भी ये है ना, जो पार्थिव जो बहुमूल्य जो है कोयले, नहीं तो हीरा ही बनता है कोयले से, बाकी तो दूसरे अलग होते हैं। तो कह रहे हैं तुम ही ये सब हो रहे हो, तुम प्रकट हो रहे हो अश्मना परी। मंत्र ऋग्वेद का 2:1:1, तुम औषधिभ्या, तुम औषधियों के रूप में प्रकट हो रहे हो, नृणाम नृपते मनुष्यों के पति, ये वैसी शैली है ना गवाम गोपति, नृणाम नृपते हे मनुष्यों के पति, तुम शुचि जायसे तुम शुद्ध पवित्र रूप हो, तुझे लोग इन इन रूपों में देखते हैं पर निर्मल शुद्ध रूप तू, निर्मल शुद्ध रूप हो, ये सब तुम्हारे सबल रूप हैं, सगुण रूप है, और आखिरी में कह रहा तुम्हारा तो निर्गुण रूप है। तुम अग्ने द्युभिस त्वम, ये सबल सबल सबल बोलते हैं ना, सुना होगा एक शब्द सगुण, प्रकृति के गुणों से युक्त जो उसका रूप है, प्रकृति के गुणों से युक्त जो उसका रूप है उसको सबल रूप कह रहे हैं। तुम अग्नि द्विभिस तुम आशुसुक्षणी, शब्द हैं दो अलग अलग ना, अर्थ नहीं, सबल का अर्थ होता है मिला हुआ। मैंने समझाने के लिए लगाया है, सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, एक शुद्ध ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म। तो तुम अग्नि द्विभिस तुम आशुसुक्षणी, तुम आशुसुक्षणी अग्नि के रूप में, तुम जलों के रूप में, तुम अश्मनस्परी, तुम वनेभ्या, तुम औषधिभ्या, सारी बता करके निर्गुण रूप का आखिरी में बता रहे हैं, तुम नृणाम नृपते हे नृपते तुम जायसे शुचि, तुम्हारा एक शुचि रूप है निर्गुण रूप है। अब आगे आ जाओ वरुण की प्रशंसा में मंत्र, अपो सुम्यक्ष वरुण अभ्यसम्मत सम्राट रितावो अनुमाग्रिभाये दामे वत्सा विमुग्ध्यंगो नहि त्वदारे निमिषश्च नेशे। हे वरुण मत मुझसे भियसम, भय को, ये मंत्र 2:28:6 757 पे ऊपर देखिए, अपो सुम्यक्ष, सुम्यक्ष का अर्थ है क्रियापद है, दूर कर नष्ट कर, सम्राट रितव संबोधन है, संसार के अधिपति सत्य स्वरूप जो रितव, एक दिन वेधा रित शायद से जी आपने नोट किया था कहां का, मैं फिर ढूंढने लगा तो गायब हो गया, जिसके लिए नाम अच्छा है ऐसा हाँ। बोल लेते हैं नहीं नहीं वो तो बृहद था सत्य धर्म ऐसे ऐसे, पर मैं एक शब्द आया था संगीता पढ़ते समय वेधारितस्य, वेधारितस्य आया हुआ परमात्मा के स्वरूप के लिए, वेधारितस्य रित का वेधा जानने वाला, ये वेधने वाला, विधान करने वाला, विधान करने वाला वेधारितस्य जी। ये भी एक नाम अपो सुम्यक से, तो ये कह रहे कि हे वरुण हे सुम्यक्ष, नहीं हे वरुण हे सम्राट हे रितावय, रितावय शब्द पर मैंने वेधारित याद आ गए, हे वरुण मत मुझसे भय को सुम्यक्ष दूर कर दे। सुम्यक्ष बड़ा विचित्र पद है, कैसे कैसे बनाया, हाँ क्रियापद है, म्यक्ष गति अर्थ में है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हाँ जी वरुण परमेश्वर का रूप है ना, वर्णीय है वो। अपो सुम्यक्ष वरुण भी असम्मत सम्राट ऋतावो अनुमाग्रिभाय, हे ऋताव मुझ पर अनुग्रह अनुग्रिभाय अनुग्रहाण अनुग्रह करो। अनुग्रिभाय का अर्थ है मां मानी मुझ पर अनुग्रह करो। दामे वत्सा विमुग्ध अंगो, जैसे बछड़े को हम रस्सी से खोल देते हैं ना भाग करके जाता है, विमुग्ध अंगो पाप को छोड़, पाप को छोड़ अंग है विमुग्धि, मुझे पाप से छुड़ा दो। वत्सात दामी, बछड़े से रस्सी को जैसे छुड़ाते हैं, जैसे बछड़े से रस्सी को छुड़ाते हैं दूध पिलाने के लिए, बछड़े को खोल देते हैं ना रस्सी से, बछड़े को खोलते हैं, तो क्या कर रहे हैं मुझ से पाप को खोल दो। हाँ प्रत्यक्ष देवता है, दूध पिलाने के लिए बछड़े को खोल, ये सारे संबोधन जो भी होते हैं वो प्रत्यक्ष देवता में ही है ना प्राय, प्राय क्यों निश्चित रूप से जहां जहां देवता। एक जगह कल हम पढ़ रहे थे उसमें संबोधन ऊपर से अध्यार किया था तो फिर वो परोक्ष ऋचा होनी चाहिए, जैसे हे उपासक अध्यार है क्रियापद जो है नहीं, वो अध्यार लिया है तो वहां कोई ना कोई दूसरे शब्द तो होंगे जिसके आधार पर वो लिया है, तो वो भी तो उसको संबोधित करते हुए तो वो फिर परोक्ष कृतरिचा बन गई, क्योंकि हे उपासक तुम उसकी सेवा करो। हाँ तो हे उपासक, तो उपासक तो देवता है नहीं जी, उसको कहा जा रहा है ये संबोधन तो ठीक है। हाँ, देवता के लिए जब संबोधन, देवता के लिए संबोधन होगा तब प्रत्यक्ष कृतरिचा होगी, प्रत्यक्ष होगा ही होगा। देवता के लिए जब संबोधन होता है वो तो स्तोता को संबोधन था, इसलिए फिर वो तो वत्सा दामयु, दाम कहते हैं रस्सी को, बछड़े से रस्सी को जैसे अलग करते हैं ऐसे ही मुझसे पाप को अलग कर दो। नहीं त्वदारे निमसस्त नेशे, नहीं त्वदारे तुझ कोई भी तुझसे आरे मानी पास या दूर जाकर, निमिषश्च न इसे आंख झपकने की सामर्थ्य भी नहीं रखता। नहीं त्वदारे, आरे तो दूर होगा हटकर होगा ना, आरे का अर्थ पास भी होता है और दूर भी होता है, तो नहीं त्वदारे दूर वाला ही ज्यादा ठीक बैठेगा ना, या पास नहीं त्वदारे आराधपि दुर्ग उपकारित्वात्, आरे नहीं त्वदारे तुम्हारे बिना जो है कोई आंख भी नहीं झपक सकता। अति स्तुति अच जी। हाँ गुरु जी, इसको कल आप खंडन कर रहे थे जी, कल प्रवचन में खंडन चल रहा था ना, इसी अगले लोग बहुत व्यापक रूप में ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी कुछ परमात्मा का ये हो रहा है जी, ये प्रमाण तो वहाँ रोजड़ में भी जो होगा ना सम्मेलन एक सत्र का है कि ईश्वर क्या क्या करता है जी, तो उसमें ये प्रमाण के रूप में किसी ने उठाया था नहीं, अब होगा ये तो मार्च में उसमें प्रस्तुत कर देंगे ना जी, ये आंख नहीं झपक सकता ये लिखा होते हुए भी ये अति स्तुति है, पर अति स्तुति पर साथ में ये भी अभी वे संप्रत्यय सब संप्रत्यय परंपरा से बनेगा जी, यूं तो है परोक्ष रूप से तो मान ही रहे हैं ना जी, ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है इसका निषेध नहीं कर रहे, साक्षात ईश्वर कर रहा है क्या, ये साक्षात कथन है ये अति स्तुति है गुरु जी, ये अति स्तुति पर उसके जो नियम है ना, नहीं ये नियम तो फिर तो अलग बात हो गई है, ये स्तुति तो कर सकते हैं, ये संप्रत्यय है, ये उसके नियम है, इस दृष्टि से देखेंगे तो संप्रत्यय है और वो ही कर रहा है। गुरु जी अभेद करके देखने लग जाते हैं, आप अभेद करके देखने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पतंजलि योग पीठ योगी को बुलाया स्वामी जी ही कर रहे हैं, ऐसे आप देखने लग जाते हैं स्वामी जी थोड़े जाके वहां पे पंचकर्म विभाग में पंचकर्म और नियम जो व्यवस्था उस दृष्टि से ठीक है, वो कथन तो वही तात्पर्य है वास्तव में। रित नियम जो उसके फैले हुए है ना, उसी के द्वारा वायु के नियम बना दिए, वायु वायु, अग्नि अग्नि, जल जल, सूर्य सूर्य, सूर्य किरण यहाँ आ रही है, जो भी नियम व्यवस्था है ना उसके तहत तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। अति स्तुतियां हैं गुरु जी। अति स्तुति को मतलब हीन में ना ले जाएं। नहीं हीन में नहीं जी, ये कवि लोग क्रांतदर्शी, एक तरह के क्रांतदर्शी और दो तरह के होते हैं ना जी। दो तरह के जो क्रांतदर्शी है कवि, उसमें ये एक तरह के क्रांतदर्शी भक्ति वाले, भावना प्रधान व्यक्ति जी, समर्पित व्यक्ति, वो ऐसे करेंगे। कौन सा भावना लेख भी लिखा थोड़ा छोटा मोटा? कल मैं यही लेख भूल गया जी, मेरा आपने चरी से भिजवाया था वो मैं ले जाना भूल गया शायद। तो लेख भावना के ऊपर तो लिखा भी है, तो ठीक है गुरु जी। हाँ जी, ये उसकी विभूति इतनी है, महिमा इतनी है, ये दो मत हो गए ना चाची। तो करना ही पड़ता है ना जी, जब इतना इतना अधिकता होती है तो हमारे को यही शब्द निकलेंगे उससे, उसके लिए आप ही तो कर रहे हो ये। इसमें ठीक है, वो एक पक्ष है ही, पर वो थोड़ा हमें हल्का ना बनाए ये सब, फिर तो ठीक है अति स्तुति कहकर, क्योंकि ये तो एग्जेजरेशन है। हाँ मतलब सुनने वालों के मन में वो पता होता है ना जी, जब वक्ता भी और श्रोता भी दोनों को पता है कि भई अति स्तुति हो रही है, ठीक है पता है, स्वीकार्य हो गया। हाँ भाई, इसमें गुरु जी जो परमात्मा का नियम है या उनका जो आशीर्वाद या कृपा से जो हम कार्य करने में सक्षम होते हैं या सृष्टि में जो भी होता है उस दृष्टि में तो ठीक है, लेकिन अब इसी को कोई उनके ऊपर थोपने लगे कि ये दुष्कर्म करता है, ये पाप करता है, तो बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए ईश्वर ही करा रहा है क्योंकि पलक भी झपकना ईश्वर के वो है, तो उस दृष्टि में तो गलत अर्थ लगेगा। जैसे नहीं वो नहीं कह रहे, जैसे मनुष्य, जैसे मन का संयोजन हमारे शरीर में आत्मा के साथ संयोग और एक व्यवस्था और जो कुछ भी है, फिर मन की जो क्रियाएं हैं, माने एक हमारे अंदर जो एक स्वातंत्र है ना, वहां उसका हस्तक्षेप नहीं है, बाकी तो सब जगह उसका नियम निरंतर नियम से हो रहा है। मनुष्य का जो अहंकार है ना, वहां उसके स्वातंत्र के बने हुए चलता रहता है कुछ, जैसे कि मैं कुएं में पड़ूं या ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, वहां तो चुनाव में, एक चुनाव में तो स्वतंत्र है, बाकी सारे नियम जो है ना उसके, जैसे कि हमारे कण कण में जो उसकी व्यवस्था और कैसे कर्म फल और ये सब जो कुछ होता रहता है, एक जगह मुझे तो दिखाई दिया। वो भी तब होगा जब हम लोक में रहेंगे, अगर स्थिति में चले जाएंगे तो वो भी वही कर रहा है। हाँ तो अभेद में जब चले जाएंगे और वास्तविकता में चल जाएंगे तो वहां तो वो भी इच्छा भी वही कर रहा है, ये नहीं आएगा जी। पर ये जो अज्ञान की स्थिति में हम निर्णय जो लेते हैं, चुनाव जो करते हैं, तो उसने नियम इतना बना दिया कि हमारा आत्मा के साथ उसका संयोग और ये सब जो है, तो बहुत ही ज्यादा ना ज्यादा उसका महिमा दिखाई दे रही है। यदि हम गंभीरता से देखेंगे तो उसकी महिमा बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है, पर इसको मनुष्य के अहंकार के साथ जोड़ने से ठीक नहीं है। मनुष्य का एक स्वातंत्र है, जीव का एक स्वातंत्र है, चुनाव में जो स्वातंत्र है ना कि मैं पाप करूं या पुण्य करूं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ज्ञान की स्थिति में तो फिर अलग बात हो जाती है, जो एकदम ऋषित्व की स्थिति में कोई पहुंच गया। ये भी उसी की कृपा से कर पा रहे हैं, कौन सा? ये जो चयन है ना जी, ये जो चयन है कि मैं ये चुन रहा हूँ ये चुन रहा हूँ, ये जो चयन है यहाँ पर स्वातंत्र के तहत हम कर लेते हैं। ये स्वतंत्रता भी तो उसी ने दे रखी है हमारे पास, स्वतंत्रता। हाँ यूं कह सकते हैं कि स्वतंत्रता तो एक व्यवस्था है, नियम है। ये भी तो उसी की अतिस्तुति में हम वो भी बोल सकते हैं स्वतंत्र। हाँ सामर्थ्य तो वही देता है, और कितना भी व्यक्ति बलिष्ठ हो नौजवान हो, एक क्षण में अगर शरीर को कुछ हो जाए कोई भी विज्ञान या कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। तो इससे तो ये समझ में आता है कि जो व्यवस्था परमात्मा बना रखी है वो तो बिल्कुल सत्य है, उसकी कृपा से ही संभव है। आदरणीय फूलचंद जी ने सही हो गया, ये भी भावपूर्वक बोल रहे हैं। उन्होंने भावपूर्वक कहा तो ये भी भावपूर्वक बोल रहे हैं। गुरु जी ये चंद्रमणि जी ने जो यहाँ है इस पर अग्नि देवता के मंत्र पर आगे दिया था श्वेताश्वर उपनिषद का, ये थोड़ा सा और बोल देते हैं। क्या दिया था? ये नीलह पतंगो हरितो लोहिता, ये लोहिताक्ष वो तो उपनिषद का होगा कहीं तो उसकी भी श्वेताश्वर। हाँ तो उसमें तो यही है कि वो ये जो है वो अग्नि के बारे थोड़ा सा उसमें भी है। क्या दिया था? नीलह पतंगो 756। अच्छा ये जो श्वेता सूत्र में ये दिखाया है ना, हे जगदीश्वर तू ही, वो उसके सगुण रूप की व्याख्या में जो बोल रहा था ना, सगुण ब्रह्म की व्याख्या, नील वर्ण ब्रह्मण भी तू ही है, तू ही लाल नेत्र वाला तोता है, नीला पतंगा हरिता लोहिताक्ष है। अग्नि की अभिव्यक्ति होगी ना गुरु जी? नहीं नहीं समझे नहीं आप, परमेश्वर के सगुण रूप का वर्णन कर रहे हैं। जैसे मंत्र में कहा ना त्वम अग्ने द्युभि त्वम आसुसूक्ष्णी त्वम अध्या त्वम अस्मनस्परी, तो हे जगदीश्वर तुम ही तो नीलवर्ण भ्रमर हो, नीला पतंगा, इतने बात का एक बात होगी। हरितो लोहिताक्ष है, लाल नेत्र वाला हरित जो तोता है वो भी तुम ही हो, तड़ित गर्भ और विद्युत गर्भ मेघ भी तुम ही हो, ऋतव ऋतुए भी तुम ही हो और समुद्र भी तुम ही हो, अनादिमत्व विभुत्वेन वर्तसे, तुम विभुता के साथ अनादिमत्व को वर्तते हो, विभुत्वेन विभुता के साथ अनादिमत्व वर्तसे, जिस तेरे सामर्थ्य तो जातानि विश्वानि विश्वा, तेरे सामर्थ्य ये सारा भुवन उत्पन्न हुआ है, यतो जातानि भुवनानि विश्वा विश्वानि विश्वानि। तो इसका संबंध क्या हुआ उसमें है? नहीं ये उसका सगुण रूप है ना, उसकी जो रित नियम इनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं ना, उसके जो ज्ञान शक्ति का प्राकट्य हो रहा है ना इन माध्यमों से। उस मंत्र के साथ संबंध क्या था इसका? उसका मंत्र में भी तो इसी प्रकार का वर्णन है, तुम अग्ने द्युभि तुम अति स्तुति है ना। लिखा हुआ ही है ना स्वाभाविक मेहता अति स्तुति स्वाभाविक आशुसूक्षणी गुरु जी, आशुसूक्षणी अग्नि को कहते हैं। तो आगे देखिए अथ ऐसा इंद्र से, अब इंद्र की स्तुति सुनिए। यद्याविंद्र ते शतम शतम भूमि उत स्यु नत्वा वज्रिन सहस्रम सूर्या अनुन जातम अष्टरोदसी। इंद्र यद्य शतम द्यावा, हे परमेश्वर सैकड़ों द्योलोक, शतम द्यावा हे इंद्र सैकड़ों द्योलोक, उत शतम भूमि सैकड़ों भूमिया। अब इसको अति स्तुति कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन सा ये अगला मंत्र आ रहा है? सैकड़ों द्युलोक सैकड़ों भूमियां तेरी प्रतिमाएं हैं, तेषु स्तुति तो है जी। नहीं पूर्व पक्ष नहीं है। हाँ अच्छा जी। नहीं ऐसा नहीं है, ये परमत का प्रतिषेध नहीं किया है इन्होंने जी, ये स्वीकार्य है इनको, आप ऐसा पूर्व पक्ष की तरह से नहीं हटा सकते, इसका खंडन नहीं किया है। खंडन ऐसे खंडन ये ऐसा एक शैली होती है, पहले एक बात रह करके और अपनी दूसरी बात देते हैं ये आचार्यास ऐसे ही करते हैं ना, तो वो दूसरों का मत देते हैं ना, नाम दे देते हैं जी। अथेमा अति स्तुत्या इत्याचक्षते आचक्षते, वो वहां भी आचक्षते लग जाएगा अपीवा अगले वाक्य संप्रत्यय स्यात् महाभाग्या देवताया। गुरु जी हाँ अभी देवकांड समाप्त हुआ है, अब यहाँ अति स्तुति के बारे में कह रहे हैं, ये देवताओं के अति स्तुति के बारे में कह रहे हैं या फिर इनसे हटके परमात्मा के लिए कह रहे हैं? एक प्रश्न ये, अभी किसके साथ घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अग्नि, इंद्र, वरुण, आदित्य रश्मिनि, इनको ला के यहाँ फिर उस तरह के व्याख्या आगे कर रहे हैं। तो ये सब जगह एक ही देवता माना है ना, यास का मत तो यही है। गुरु जी एक मत नहीं दिए, वहाँ चार मत दिखाए थे। नहीं, आचार्य यास का तो वही मत है, वो देवता को अदेवता के समान स्तुति करते हैं। आचार्य का मत तो यही है कि देवता एक देवतावादी है, आचार्य महाभाग्या देवता है, एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते, ये आचार्य का मत है। गुरु जी यहाँ पे ये प्रसंग जो जिस प्रसंग में कहा गया उसका ये अर्थ हम नहीं ले सकते एक ही देवता है, क्योंकि वहाँ पे इतरेतर जन्माना, इतरेतर प्रकृति, सारी बातें ठीक है, उसकी शक्तियां हैं ना ये सारी, देवता तो एक ही है, उसी के अंग हैं सारे। वो तो बहुत विचार किया ना, फिर एक बार विचार कर लेना क्या है, करना ही है। विचार आर्य समाज विचारधारा से प्रेरित तारी कैसे एक देवता आर्य समाज तो कई देवता मानता है, हाँ इसको देखिए एक बार, हे इंद्र यत सतम सतम द्यावा सतम भूमि और सैकड़ों भूमिया भी तेरी ते शुहु नत्वा वज्रिन, हे वज्रिन सहस्रम सूर्य हजारों सूर्य अनु न जातम अष्ट रोदसी द्यावा, पृथ्वी भी नहीं पा सकते तेरी महिमा को और सैकड़ों सूर्य भी नहीं पा सकते, सैकड़ों द्योलोक सैकड़ों भूमि हजारों सूर्यों से भी महान है। ये तो मतलब तो अनेक अर्थ में, अनंत अर्थ में, हाँ उसके अनंत अर्थ को बता रहे। नहीं ये शत और सहस्र की दृष्टि से जी, न द्यावा पृथ्वी अभ्यस्नुवीताम, ये द्यावा पृथ्वी रोदसी जो है ना, ये उसकी आपकी महिमा को पहुंच नहीं सकते, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम वृदारण्य भी अनुदार ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्य लोकेभ्य, अभ्यस्नुवीताम नहीं पा सकते, तुम्हारी महिमा को ये पा नहीं सकते हैं। ज्यायान माने ज्यादा, पृथ्वी से बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा, ठीक है, अन्वस्ट का अर्थ है व्याप नहीं सकते, अभ्यस्नुवीताम अष्ट, अन्वस्ट का अर्थ खोला है, अनु जो है अष्ट के साथ जुड़ जाएगा, वज्र सहस्रम सूर्य अनु न जातम अष्ट, अनु जो है अष्ट के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। यद द्यावा इंद्र ते शतम शतम भूमि उतस्यु नत्वा वज्र सहस्रम सूर्य अनु न जातम अष्ट रोदसी, हजारों सूर्य भी न द्यावा पृथ्वी रोदसी, और जातम का अर्थ है जो भी पैदा हुआ है, और न प्रतिमानानी अध्यार किया, न तेष्यु प्रतिमानानी, तेरी तेरे प्रतिमान नहीं हो सकते, हम बताते समय यूं नहीं बता सकते कि ऐसा है वो परमात्मा, सब चीजें भी इकट्ठी करके बताना चाहें, तेरे प्रतिमान नहीं हो सकते। नत्वा वज्रिन सहस्रम अपि सूर्या नद्यावा पृथिव्यो अभ्यस्नुवीताम, आदित्य अथेशा आदित्य सब आदित्य की महिमा गा रहे हैं आदित्य के नाम से, यद उदंचो वृषा कपे गृहम इंद्र अजगंतना क्वस्य पुलवधो मृग कम अगन जन योपना विश्वस्माद इंद्र उत्तर, हे वृषा कपे इंद्र, आदित्य स्वरूप परमेश्वर का वर्णन हो रहा है ना, हे धर्म में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर विशाखापि परमेश्वर, यद उदंच गृहम अजगंतना, उदंच गृहम अजगंतना, उदंच ऊर्ध्वगामी होकर उदंच, यद उदंच गृहम जो मोक्ष धाम है उसमें मुक्त पुरुष पहुंचते हैं। हे वृषाकपे इंद्र, यदुदंच ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर की तरफ गति करते हुए गृहम अजगंतना, तुम्हारे घर में मुक्त पुरुष पहुंचते हैं। तब तेरा से मानी वह पुलवध मृग क्व, सब प्राणियों को संघारूप रूप कहां चला जाता है। क्वस्य पुलवधो मृग, तुम्हारा प्राणियों को संघार करने वाला जो रूप है ना, जब सारे पहुंच जाते हैं मोक्ष धाम में, क्यों नहीं मार सकते उस समय। पुलवध प्राणियों का, जो पुलवध का अर्थ है प्राणियों का संघारक रूप, तुम्हारा कहां चला जाता है। जन योपना जन मोहना, तेरा वो जनों को मोहन करने वाला रूप कहां चला जाता है, किस देश में चला जाता है, वहां कुछ नहीं करते। यह विश्वस्माद इंद्र उत्तर, सबसे उत्कृष्ट सर्वेश्वरशाली प्रभु है, उसको लक्ष्य करके हम कह रहे हैं ये आदित्य रूप ब्रह्म है। सर्वस्माद या इंद्र उत्तर तमेतद् ब्रूमा आदित्यम, उसको लेकर के हम ये बात कह रहे हैं। यदुदंचो वृषाकपे गृहम इंद्र अजगत अजगमत, अजगंत ने कर किया अजगमत, क्वस्य पुलवधो मृग, कहां चला जाता है। क्वस्य बहुआदि मृग, पुलवध का अर्थ किया, पुलवध मानी बहुआदि, बहुतों को समेटने वाला, खाने वाला, खा जाने वाला, बहुसंघारक रूप कहां चला जाता है। मृग रूप, मृगो मार्ष्टिर गति कर्मणा, मृग जो है मार्ष्टि धातु से गति कर्मा, गत्यर्थक मृजु शुद्धो है और एक मृजु धातु गत्यर्थ में भी है, तो मार्ष्टिर गति कर्मणा। और कम अगमत देशम, किस देश में चला जाता है तुम्हारा, वो किस देश को चला जाता है तुम्हारा जन यौपन रूप, जन लोगों को मोहित करने वाला रूप, युप विमोहने धातु है। विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, सबसे ऐश्वर्यशाली प्रभु उत्तरा उत्कृष्ट है, तम आदित्यम एतद् ब्रूमा, उस आदित्य को, आदित्य स्वरूप ईश्वर को लक्ष्य करके हम ये कह रहे हैं। तो पुलवध में घस धातु का पुलवध रूप बना है, पुरु घस पुलवध बहु आदि, सबको खा जाने वाला, संहार करने वाला तुम्हारा जो रूप है मृग रूप, मृग कहते हैं सिंह को, तुम्हारा सिंह वाला रूप कहां चला जाता है जब वो पहुंच जाते हैं परमेश्वर तेरे घर में, उनको तो नहीं मारता तू। तो ऐसे उस आदित्य की महिमा गिनाई है। हेलो ओ